Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. 16 minęła, 18 dzień grudnia, jest poniedziałek, przed nami popołudniowa audycja. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ebertowski. Szefową gabinetu politycznego premiera nie jest już Elżbieta Witek. To pierwsza zmiana w kancelarii. Czy będą kolejne? Za pół godziny Mateusz Morawiecki spotka się z dziennikarzami. Smog na południu Polski, powietrze w Katowicach, Gliwicach, Kielcach i Krakowie jest mocno zanieczyszczone. Liczba osób płacących alimenty wzrosła o 100%, informuje minister sprawiedliwości. Jego zdaniem to efekt nowelizacji kodeksu karnego. Prezydent na wniosek Mateusza Morawieckiego odwołał ze stanowiska Elżbietę Witek. Witek była ministrem, członkiem rządu oraz szefową gabinetu politycznego premiera. Na razie nie podano, kto ją zastąpi. Za pół godziny premier ma się spotkać z dziennikarzami i być może wtedy poznamy odpowiedź na to pytanie. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że rzecznikiem rządu zostanie posłanka PiSu Joanna Kopcińska. Wcześniej tę funkcję pełnił Rafał Bochenek, który podał się do dymisji. Przed tygodniem prezydent Andrzej Duda powołał rząd Mateusza Morawieckiego w niemal niezmienionym składzie. Była premier Beata Szydło została wicepremierem, a Mateusz Morawiecki łączy funkcję szefa rządu oraz ministra rozwoju i finansów. Jednak jak poinformował wczoraj, to nie potrwa długo. Są już kandydaci na ministrów w tych dwóch resortach. Niebezpieczne dla zdrowia pyły są w powietrzu na południu Polski. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 133 mikrogramy na metr sześcienny w Katowicach przy ulicy Koszuta, 127 mikrogramów na metr sześcienny w Krakowie przy ulicy Telimeny, 111 mikrogramów na metr sześcienny w Gliwicach przy ulicy Mewy, 107 mikrogramów na metr sześcienny w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej. Dodajmy, że norma dobowa dla PM10 to 50 mikrogramów, informuje Magdalena Gala z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane zebrano w ciągu 24 godzin, licząc od wczorajszego poranka. W Krakowie wprowadzono pierwszy z trzech stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Władze apelują do mieszkańców o zostawianie samochodów na parkingach i jeżdżenie komunikacją miejską. W Warszawie najgorzej było. W okolicach ulicy Kondratowicza i Alei Niepodległości. Stołeczny magistrat podał, że jeśli nie zmieni się pogoda, to dobowe stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu może przekroczyć poziom alarmowania, czyli 100 mikrogramów na metr sześcienny. Kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby starsze i chore powinny między innymi unikać wychodzenia na zewnątrz. Coraz rzadziej ci, którym sąd nakazał płacenie alimentów, uchylają się od tego obowiązku. W maju weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, zgodnie z którą osobom, które zalegają z alimentami przez 3 miesiące, grozi do roku więzienia. Zdaniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry te zmiany przyniosły spektakularną reakcję. Ksenia Maćczak. Obecnie około 1 miliona dzieci nie otrzymuje od rodziców należnych świadczeń. To wciąż dużo, mówi minister sprawiedliwości, choć jednocześnie dodaje, że ostatnie zmiany w kodeksie karnym przyniosły natychmiastową reakcję po stronie dłużników. O 100% wzrosła liczba osób płacących swoje zobowiązania, jeśli bierzemy pod uwagę dane z funduszu alimentacyjnego. I to jest dowód na to, że można, jeśli się chce, poprawiać sytuację kobiet w Polsce. Podkreślał Zbigniew Ziobro. Z kolei minister pracy Elżbieta Rafalska dodawała, że skutki niepłacenia alimentów odczuwają w największym stopniu dzieci. To ich sytuacja materialna jest gorsza. Takie dziecko jest podwójnie poszkodowane, jest w dużo trudniejszej sytuacji. Dlatego cieszy ją fakt, że w ciągu ostatnich miesięcy prawie 4-krotnie zmniejszyła się liczba osób, które widnieją w rejestrze dłużników. To jej zdaniem oznacza, że do niepłacących alimenty dotarła wreszcie obawa przed konsekwencjami nieregulowania należności. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Muzeum Lubelskie w Lublinie będzie drukować eksponaty. Placówka kupiła wiele nowoczesnych urządzeń, które ułatwią zwiedzanie osobom niepełnosprawnym, wyjaśnia Małgorzata Kozioł z Urzędu Edukacji Placówki. Kupiliśmy m.in. drukarkę 3D i będziemy drukować nasze najcenniejsze eksponaty, których niestety nie możemy udostępnić do dotykania. Już takie pierwsze próby wykonaliśmy, takiego diabełka, ale planujemy m.in. wykonać taki wydruk 3D naszych Chińczyków wykonanych z porcelany. Ten eksponat jest chyba takim najciekawszym i najbardziej chętnie dotykanym by był. Muzeum ma też pętle indukcyjne, czyli systemy wspomagania dla osób niedosłyszących. Zamiast z przewodnikiem wystawy będzie można zwiedzać z tabletem. I to była ostatnia informacja teraz. Wiadomości w skrócie, 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia i mgły ograniczające widoczność, lokalnie mgły marznące, a na południowym wschodzie i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 7 do minus 3, w rejonach podgórskich przeważnie od minus 12 do minus 7. Lokalnie spadki temperatury nawet do minus 15, na wybrzeżu w granicach minus 2. Wiatry słaby z kierunków zachodnich, niezłe warunki do wypoczynku na morzu. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, miejscami w porywach 6. W skali Beauforta stan morza 2 do 3, Zatoki Gdańskiej 2. Temperatura w granicach 3 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenia i przybrzeżna mgła. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując robot odkurzający Roomba 980 z inteligentną nawigacją i Adapt za 4099 zł, oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Halina Wachowicz przy naszym telefonie, jak zwykle 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. A co dziś? Do 19:00 jesteśmy poważnym, jak wiadomo, producentem, eksporterem bombek choinkowych. Stworzenie bombki to nie jest taka prosta sprawa. Projekt jest na papierze, więc trzeba go przekształcić w plastelinę, później z gliny zrobić model. Model trzeba odlać do gipsu. Gips trzeba przełożyć na formę aluminiową. Proces od papieru do szkła, do wydmuszki trwa około 3 tygodni minimum, żeby powstała bombka. Święta już tuż. Czas to spotkań, rodzinnego czasu. Pamiętajmy, że są wśród nas także osoby samotne. Żyjemy po prostu w takim czasie, że otoczenie społeczne nie sprzyja naturalnym potrzebom człowieka, wśród których podstawowym jest świadomość relacyjna, czyli nawiązywanie relacji, po prostu życie z ludźmi. Ciekawy czas i Michał Żakowski dziś z Aleppo o życiu mieszkańców, również tych najmłodszych. Po 16.45 przy okazji przypomnę Państwu, że cały czas można wysyłać SMS o treści pomoc 75.45. Wcześniej w popołudniu o Aung San Suu Kyi, która otrzymała, jak pamiętamy, w 91 roku pokojową Nagrodę Nobla. Organizacje humanitarne zarzucają noblistce brak reakcji na prześladowania w Birmie ludu Rohingya. No taki jest problem, jeżeli Nagrodę Nobla otrzymuje urzędujący polityk. Pamiętamy, jakie kontrowersje wywołała Nagroda Nobla dla Baracka Obamy. On był też urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych i to, że dostał Nobla, nie zapobiegło temu, że zaczął wysyłać, autoryzować użycie dronów na przykład w Pakistanie czy w Afganistanie, w których zginęły też setki ludzi, często cywilów. Więc to nie jest działanie, które byśmy oczekiwali po nobliście. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Gminy coraz częściej dobrze pytają zdanie mieszkańców, jaką decyzję podjąć, na co wydać pieniądze. Mieszkańcy też mogą proponować tematy do konsultacji. Konsultacje można prowadzać w każdej ważnej dla wspólnoty samorządowej sprawie. Trudno sobie wymyślić jakiś temat, który nie mógłby być poddany konsultacjom społecznym. Po 18.15 reportaż Żywy prezent Eweliny Karpacz. Jakże często przed świętami kupujemy w prezencie psa, kota, mysz, które już po świętach w domu zawadzają. Na prezenty dla dzieci u nas z naszego działu są najchętniej wybierane świnki morskie, króliki. Jeśli chodzi o ptaki, no to nimfy, papugi faliste. Więcej tych zwierzątek się sprzedaje przed świętami. Tak, zdecydowanie. Szczególnie króliki, świnki morskie. Reportaż Żywy prezent Eweliny Karpacz. Dziś w trójce po 18.15. To 8 już minut, prawie 9 po 16.00. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I suszarka Beko 8 kg A+++ za 2699 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Kupowanie sprawia jeszcze więcej radości, kiedy trafia się na dobre okazje. Sięgnij po karkówkę wieprzową bez kości za 8,99 za kilogram i po sześciopak mleka wypasionego UHT 3,2% lub 2% za 9,99. Tesco. Ciesz się tym, co dobre.

To Don Guralesco, Michał Urbaniak, Świąteczna Serenada. Przypomnę, że 75-45 ze cały czas mogą Państwo wesprzeć naszą akcję Święta Bez Granic, wysyłając SMS, który trafi do Fundacji Świętego Mikołaja. SMS o treści pomoc 75-45. Don Guralesco i Michał Urbaniak, Świąteczna Serenada w naszej piosence dnia. Kwadrans po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Za granicą osiągają zawrotne ceny, są naszym towarem eksportowym, cenionym za jakość i wzory. Ręcznie wykonane polskie bombki zdobią choinki na całym świecie. Polska jest po prostu zagłębiem producentów bombek. Nasze choinkowe ozdoby trafiają do ludzi sławnych, wpływowych, mówi Magdalena Kazimierczuk z magazynu Dobre Wnętrze. Powstają w polskich manufakturach prawdziwe szklane bombki ręcznie malowane. One na świecie są niezwykle popularne. Na przykład bombki z polskiej podwarszawskiej manufaktury zdobią rokrocznie drzewko w Białym Domu. Tutaj jest kolekcja typowo świąteczna. Wojciech Słodyczka z Silverado. Czyli mikołaje, bałwanki, zwierzątka. Tu jest kolekcja taka zwana królewska, królewsko-religijna, elementy jakieś carskie, elementy rosyjskie, austriackie. Robimy też dla muzeum w Wiedniu bombki. Gdzie Państwo eksportują bombki? 90% do Stanów Zjednoczonych, trochę do Szwajcarii, jakieś 5%, nieznacznej ilości do Australii, do Kanady. Polskie bombki wysyłamy na cały świat. Natalia Szewczak z Business Insider Polska. Zarówno w Europie, do Francji, Wielkiej Brytanii, do Rosji, Stanów Zjednoczonych, a nawet, co ciekawe, do krajów arabskich, gdzie de facto przecież nie są obchodzone święta chrześcijańskie. Dlatego, że są one traktowane jako element wystroju mieszkania. Tradycja ubierania choinki, ozdabiania jej pięknymi bombkami jest powoli coraz bardziej popularyzowana. Wartość eksportu szklanych artykułów bożonarodzeniowych, bo tak mówimy o bombkach, z roku na rok rośnie. W 2010 roku wynosiła zaledwie 50 milionów złotych. W ubiegłym roku było to już około 70 milionów złotych. Kiedy polskie bombki ruszają w świat? My zaczynamy w styczniu. Małgorzata Ciszewska z bombkarni. Kolekcje powstają początek stycznia, to już jest bardzo późno. Państwo mają ręcznie malowane te bombki. Wykonanie tego w takim szybkim tempie też nie jest proste. Te bombki płyną z reguły kontenerami, statkami, więc do końca sierpnia muszą być wysłane. Słyszałam, że Państwa bombki trafiają do Białego Domu. To prawda. Bombki wisiały dla kilku poprzedników Trumpa. Państwo wiedzą, która w ogóle kolekcja nie. tam zaistniała? Zupełnie nie. To jest my. Tajne. Tak, to nie wiemy. Czy na przykład klient ze Stanów Zjednoczonych woli czerwone bombki, a Niemcy wolą białe? Są sklepy, które mają swoich klientów w starszym wieku, bardziej tradycyjnych, którzy ewidentnie wolą typowe kolory świąteczne, czyli czerwony, zielony, niebieski. Na rynek amerykański wysyła się tak zwane produkty popularne. W Rosji bardzo popularne są bombki z kamieniami Swarovskiego. Dlaczego polskie bombki są tak cenione? Klienci amerykańscy wiedzą, czym Polska stoi, że nasza bombka jest bardzo dobrze zrobiona. Za tym idzie nasza kultura, nasza tradycja. Ile rocznie Państwo tych bombek produkują? W tej chwili mamy między 400 a 500 tysięcy. Jakie ceny mogą osiągać polskie bombki za granicą? Za metkę Made in Poland trzeba zapłacić. Za pojedynczą sztukę w hurcie trzeba zapłacić do nawet 100 zł. tych. Jak długo powstaje bombka handmade? Projekt jest na papierze, więc trzeba go przekształcić w plastelinę, później z gliny zrobić model. Model trzeba odlać do gipsu. Gips trzeba przełożyć na formę aluminiową. Proces od papieru do szkła, do wydmuszki trwa około 3 tygodni. Później następuje jej dekorowanie. 90% Państwa kolekcji wędruje za granicę. To są zbyt ekskluzywne bombki dla polskiego odbiorcy? Jeżeli taką bombkę robi się 20 sztuk dziennie, wiadomo, że ona musi kosztować. Dlatego ten rynek polski nie odbiera ich w takim stopniu jak rynek amerykański. Czy kupujemy polskie bombki? Otóż nie. Większość Polaków ozdabia swoje drzewka bombkami z Chin. Pewnie decyduje cena. O bombki pytała Izabela Woźniak. A ja przypomnę, że w najbliższy piątek, ostatnia grudniowa licytacja, zapowiada się niesamowicie, proszę Państwa. Wśród przedmiotów licytowanych m.in. rękopis tekstu Czarna dziura Jaromira Nochawicy z płytą i ze specjalną dedykacją. No i jeszcze jedna niezwykła rzecz, spełniło się moje marzenie, mianowicie licytować będziemy jacht żaglowy. Prawdziwy, 16-stopowa łódka, żaglówka, którą nazwaliśmy Delfia Trójeczka. Zatem przed nami niezwykła licytacja, bo to niezwykły czas. Dwadzieścia 21 minut po 16:00, to Matt Dusk. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the Temat Dusk, 23 minuty po godzinie 16. Brytyjska komisja parlamentarna ostrzega przed epidemią samotności. Na wyspach skarży się na nią nawet 9 milionów mieszkańców. Co istotne, samotność może prowadzić do depresji, problemów ze zdrowiem. Ale jak zauważyła jedna z uczestniczek spotkania Fundacji Mali Bracia Ubogich, samotność to nie tylko problem Brytyjczyków. To wszystko, co łączy ludzi, to jest samotność, bez względu na status posiadania. Parlament Wielkiej Brytanii zaniepokoił się samotnością i tym, że może dojść nawet do epidemii tej, no właśnie, choroby? Czy to już choroba? Jest to zjawisko społeczne. Chodzi o przedkładanie bycia ze sobą, czyli powiedzmy życie samemu, nadbudowanie relacji. Doktor habilitowany Tomasz Ochinowski z Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. I według brytyjskich badań nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Jest to nasza biologiczna potrzeba. I żyjemy po prostu w takim czasie, że otoczenie społeczne nie sprzyja naturalnym potrzebom człowieka, wśród których podstawowym jest świadomość relacyjna, czyli nawiązywanie relacji, po prostu życie z ludźmi. Samotność jest takim zjawiskiem, które w obecnych czasach wydaje się dotykać wielu ludzi, to nie tylko starszych, ale również osoby młode. Doktor Małgorzata Godlewska, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Przyczyną samotności w przypadku szczególnie osób młodych jest między innymi to, że ludzie żyją w tym biegu, ale też często są wychowywani albo w takim poczuciu wyższości, że ty możesz wszystko, ty jesteś świetny, z brakiem urealnienia tej sytuacji i w związku z tym, kiedy wkracza się w świat i ma się takie poczucie, no to robi się dużą karierę, ale tak naprawdę ludzi wokół nie ma takich bliskich. Samotność w dużym stopniu wynika z pewnych wyborów, jakich dokonujemy w ciągu życia. Jeżeli jest tak, że ktoś świadomie nie nawiązuje więzi, a to chodzi szczególnie o takie więzi, w których bierzemy za kogoś odpowiedzialność, no to wtedy konsekwencją jest poczucie samotności, które pani była łaskawa nazwać chorobowym, no pewnie się trzeba z tym zgodzić. Czy przytulanie może być takim lekarstwem? Może będzie taka recepta? My bardzo chętnie mówimy, że przytulanie to jest naturalny lek, dostępny bez recepty. Sylwia Kalinowska, salon przytulania. I wszystkim go polecamy z tego względu, że działa bardzo pozytywnie na nasz organizm. Kiedy się przytulamy, wydziela się przede wszystkim oksytocyna, zwana też hormonem szczęścia. Czujemy błogość, spokój, ukojenie. Oprócz tego poprawia się samopoczucie, to sposób na jakąś tam jesienno-zimową chandrę, więc jak najbardziej. Poza tym lekarze też mówią, że ma wpływ na nasz układ krwionośny, na serce, na układ nerwowy, więc na pewno przytulanie jest pożyteczne i ma bardzo dobry wpływ. A czy pojawiły się już osoby odesłane od lekarza? W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej sobie zdają sprawę, jeżeli im coś dolega. Chodzimy do psychologów, szukamy jakichś innych metod na to, żeby sobie radzić na przykład ze złym samopoczuciem czy samotnością. No i salon przytulania oferuje taką możliwość i trafiają do nas osoby, które zauważają, że w ich życiu tego brakuje. Myślę, że samotność może być traktowana jako rodzaj choroby cywilizacyjnej ze względu na to, że tempo życia, w jakim w tej chwili przyszło nam żyć w cywilizowanym świecie, odsuwa nas od bliskich, pogłębionych relacji z innymi ludźmi. Jeśli chodzi o sposoby walki z samotnością, to uświadamianie właśnie, jak wychowywać w taki sposób bezpieczny i taki, który odpowiadałby na zapotrzebowanie dzieci. Dzieci bardzo dużo potrzebują opieki, uważności i takiej przewidywalności tego, co się dzieje, czego w dzisiejszym świecie właśnie rodzice często nie dostarczają, bo są zabiegani. I to dziecko jest po prostu, nie ma poczucia takiego bezpieczeństwa pełnego. Z radością nawet przychodzę, żeby tu się spotkać. Naprawdę. Polecam to uczucie innym, bo to jest niepowtarzalne i ubogaca wewnętrznie. Bardzo. Przytulanie. Może zacznijmy od akceptacji. O te relacje z drugim człowiekiem chyba coraz trudniej, aż strach zajrzeć do internetu. O samotności. Paulina Kozion. Yeah.

drugie na nich się odbijają niechęć do Indusów i złe wspomnienia czasów kolonialnych, kiedy masowa migracja Indusów zagrażała Birmańczykom. No a po trzecie to jest takie przekonanie, że oni są obcy, że oni są generalnie ludem niebirmańskim, ludem bengalskim, który chce przyjść i zabrać ziemię. A jaka w tym wszystkim rola Aung San Suu Kyi? No ona ma bardzo niewygodną rolę, bo ona nie odpowiada za te działania, nie ma wpływu, nie ma kontroli nad armią i resortami siłowymi. To jest ciągle domena wojska, które zachowało sobie znaczący wpływ na to, co się dzieje w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w tym kraju. I to jest raczej odpowiedzialność armii. Czemu tak naprawdę laureatka Pokojowej Nagrody Nobla zaprzecza istnieniu tych masakr, do których dochodzi w Birmie? No zaprzecza, ponieważ gdyby przyznała, że takie coś miało miejsce, to by popełniła polityczne samobójstwo, dlatego że jej pozycja polityczna jest krucha. Ona tak naprawdę współrządzi Birmą razem z armią i armia w każdej chwili może ją obalić. Jedynym argumentem, jedyną siłą, jaką posiada Suu Kyi, jest poparcie społeczne. No a poparcie społeczne by utraciła, gdyby poparła Rohingya. No taki jest problem, jeżeli Nagrodę Nobla otrzymuje urzędujący polityk. Pamiętamy, jakie kontrowersje wywołała Nagroda Nobla dla Baracka Obamy. On był też urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych i to, że dostał Nobla, nie zapobiegło temu, że zaczął wysyłać, autoryzować użycie dronów na przykład w Pakistanie czy w Afganistanie, w których zginęły też setki ludzi, często cywilów. Więc to nie jest działanie, które byśmy oczekiwali po nobliście. A według obrońców praw człowieka wskutek prześladowań w ostatnim czasie zginęło co najmniej 6700 przedstawicieli mniejszości bengalskiej. O tragedii w Birmie Marcin Pośpiech. 19 minut pozostało nam do 17. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Już święta noc, więc długo zerkamy w mrok, choć trudno patrzeć te, co błyska wśród tylu gwiazd, najcichsza. Pierwsza gwiazdka, dla której otwierają się chmury. Z niej dobry duch rozdaje Mikołajem. Obrazka noc, jak dzieci. Patrzmy, bo już świeci ta, co przecież nie gaśnie, nawet kiedy już zaśniesz. Pierwsza gwiazdka, dla której otwierają się chmury. Z niej dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem. A dziś, proszę Państwa, przypomnę ciekawy czas z Aleppo w Syrii. Trójka, jak Państwo wiedzą, zapewne wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja zbiera podczas piątkowych licytacji pieniądze. Zbieramy także za sprawą Państwa SMS-ów, a dzięki tym datkom wiele dzieci z Aleppo będą mogły chodzić do szkoły. Ich rodziców stać będzie wreszcie na czesne, na książki, na opłacenie pomocy psychologicznej dla tych maluchów, które nie radzą sobie z traumą powojenną. Za chwilę w ciekawym czasie Michał Żakowski z Aleppo. Niech dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem. Ciekawy czas. Ten dźwięk, który Państwo słyszą, to dźwięk generatorów prądu. W nocy w Aleppo one pomagają produkować elektryczność, której tutaj teraz brakuje. Ale to oczywiście nie jeden problem, z którym mierzą się mieszkańcy tego miasta. Dokładnie rok po tym, jak zakończyła się wielka bitwa w Aleppo, w wyniku czego ponad 80% tego miasta legło w gruzach. Jest ze mną Afram Jolak, mieszkaniec Aleppo, który widział tę wojnę, widział, co się dzieje, przeżył i teraz spróbujemy opisać, co się właśnie wydarzyło rok temu, jak do tego miasta zawitał, no można powiedzieć, że spokój. Afram, tell me, do you remember that special period when the ceasefire was imposed in Aleppo and the refugees from eastern part of the city? Czy pamiętasz ten moment, kiedy wprowadzono zawieszenie broni, kiedy ewakuowano autobusami uchodźców z ogarniętego walkami wschodniego, ale z mojego punktu widzenia skończył się chyba wtedy obłęd tej wojny i rozpoczął się okres jakiegoś spokoju, no ale problemy się nie skończyły. Tak, w tamtym czasie było naprawdę niebezpiecznie. Cały czas trwał ostrzał całego Aleppo, wybuchały pociski moździerzowe, wiele domów zostało zniszczonych. Tu, w dzielnicy chrześcijańskiej Sulejmanija, jak mi mówiono, spadały pociski moździerzowe. Tak, nawet na tę ulicę trafiały w kościół obok nas. Wojna dotknęła wszystkich mieszkańców miasta. No ale nie tylko to doskwierało nam przez te lata. Także brak pitnej wody, przerwy w dostawie prądu, było za mało żywności, zniszczono domy i ulice. Aleppo zresztą cały czas zmaga się z problemami. O, patrz, choćby teraz w trakcie naszej rozmowy zgasło światło i kolejny raz nie ma prądu. Przywykliśmy do niestabilnych dostaw prądu. Życie wraca powoli. Ludzie jednak chcą żyć. Otwierane są sklepy. To, co mówi Afram, to oczywiście prawda, ale 5 kilometrów od miejsca, w którym rozmawiamy, cały czas trwają walki wojsk rządowych z terrorystami z Al-Kaidy. Przez 3 lata bitwa w Aleppo toczyła się we wschodniej części miasta. Wojska rządowe oraz lotnictwo rosyjskie atakowały i bombardowały pozycje rebeliantów. Ci z kolei, głównie grupy fanatyków islamskich oraz terrorystów z Al-Kaidy, ostrzeliwali inne dzielnice miasta. Zginęło 31 tysięcy ludzi, w większości cywilów. W kościele obrządku katolickiego pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu spotykam siostrę Brygidę. Od 20 lat jest misjonarką w Syrii. Pomaga oceniać potrzeby dzieci w Aleppo. Dane te zbiera Caritas Polska, która współpracuje z Fundacją Świętego Mikołaja przy akcji Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Pytam siostrę Brygidę o Aleppo czasu niedawnej wojny i jak widzi życie w mieście teraz. Co wymaga natychmiastowej pomocy? Na pewno odbudowa szkół czy reparacja, bo niektóre szkoły nie zostały zburzone zupełnie, ale na przykład jakieś tam piętro czy jakaś część szkoły. Ale poza tym też wielkim problemem jest szkoły dla szkół prywatnych, opłaty, bo rodziców nie stać. Po prostu trzeba uznać, że w szkołach prywatnych poziom edukacji jest lepszy, bo te klasy są mniejsze, jest mniej dzieci w klasie, nie są ogromne. Na przykład w szkole państwowej dochodzi 40, 50, 60 dzieci w klasie, w szkołach prywatnych jest mniej. I szkoły prowadzone przez kościół też dają pewien rodzaj edukacji naznaczony jakąś edukacją chrześcijańską, mimo że jest to szkoła dla wszystkich i większością są muzułmanie. Bardzo chętnie przychodzą, rodzice przyprowadzają te dzieci właśnie do tych szkół, ale jest problem z opłatą, że szkoła po prostu, żeby całą administrację i nauczycieli opłacić i właśnie budynki nawet, które stoją, przez 6 lat nie były remontowane w czasie wojny tutaj, także wymagają też jakiejś konserwacji, odbudowy, odmalowania, czy nawet ławki, reparacji i tak dalej. Także są to duże, wielkie koszta. Jedynie opłata czesnego za szkołę nie wystarcza na pokrycie. Ja tutaj przyjechałem, siostro, od wschodniego Aleppo, południowo-wschodniego Aleppo. Jak się dowiaduję, to jest jedyna droga, którą można do tego miasta dojechać. No właśnie, to jest jeszcze ten nasz ból, że cały świat już myśli, działania wojenne się zakończyły w środkowej części Aleppo. No teraz ludzie mają tylko wrócić do domów i zacząć żyć normalnie i pracować. Po pierwsze, do jakich domów, bo jest jeszcze wiele domów, które są zniszczone i ludzie albo gdzieś wynajmują, albo czasami 3-4 rodziny w małym mieszkanku, znajome czy krewni mieszkają, bo nie mogą wrócić do swoich domów. A po drugie jeszcze właśnie, bo jest tylko jedna droga, która wiedzie do Aleppo. Często jeszcze zdarzają się walki na tej drodze, więc czasami jest zamknięta przez kilka godzin. Na przykład chcemy wjechać i musimy czekać 3 godziny, 4 godziny, zanim się walki skończą i będzie przejezdna. Często się to zdarza. Poza tym jeszcze już jest, Bogu dzięki, prąd w Aleppo, ale też nie cały czas, z wielkimi przerwami i nigdy nie wiadomo, kiedy będzie, kiedy go nie będzie. Także właśnie osoby, które chciałyby, mają możliwości i chciałyby otworzyć tutaj jakiś biznes większy, nie odważają się z powodu tych właśnie przeciwności, które jeszcze tu są. Także ludzie po prostu nie mają pracy, nie ma duże zakłady, wielkie. Ale przed wojną 70% produkcji całego kraju Syrii. Ja opowiadałem o tym, jak ja wjechałem. To, co mi się mogło rzucić w oczy, to wielość posterunków. No, niezliczona liczba posterunków armii rządowej. To znaczy, czemu tutaj są te posterunki? Nawet na drogach wjazdowych do Aleppo, ale i w samym mieście też, chociaż teraz już coraz mniej, po prostu, żeby uchronić ludność przed zamachami. Co słyszymy ciągle, ile osób jeszcze ginie, czy w Homs, czy w Damaszku właśnie z powodu różnych zamachów. No na pewno, teraz my się czujemy rzeczywiście, jeszcze już w ubiegłym roku nawet już takie było świętowanie Bożego Narodzenia, no bo już częściowo przynajmniej nastąpił spokój, no a w tym roku no to już zupełnie jesteśmy przeszczęśliwi, bo jeszcze jest i prąd. Chociaż na pewno też, zwłaszcza w czasie głównych mszy świętych, to będą patrole, które będą czuwać i młodzi mężczyźni tutaj z parafii są przeszkoleni właśnie jak mają tutaj czuwać nad bezpieczeństwem. Kiedy przyjechałem do Aleppo, wydarzeniem była modlitwa o pokój w kościele świętego Aframa, chrześcijan obrządku syriacko-prawosławnego. Przyszli hierarchowie innych odłamów chrześcijaństwa i z tego miejsca w świat popłynęła prośba, by wojna tu już nigdy nie wróciła. Ciekawy czas, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Z Aleppo specjalnie dla Państwa Michał Żakowski, a ja przypomnę, w piątek, proszę Państwa, trójkowa świąteczna licytacja. W tym roku wraz z Fundacją Pomagamy Dzieciom z Aleppo. Each child.